إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ورحمة زاك كنجوف كواتوتي awaita na kuwalingania kuifuata haki aliyokuja nayo mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, na hapa waingia ndani yake waislamu na kufaru. Allah subhanahu wa ta'ala waambia: qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran lakum. Amekujieni mtume wa Allah kwa haki kutoka kwa Mola wenu mlezi. Faaminu khayran lakum, basi aminini na mumfuate, ni kheri kwenu nyinyi. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard, na ikiwa mtakufuru na mkamkanusha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mkaikanusha na kuikataa haki aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, basi jiweni ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vilivyomo mbinguni na ardhini. Allah subhanahu wa ta'ala haumpunguzii chochote katika ufalme wake ikiwa hautaikubali haki, bali hautaidhuru isipokuwa nafsi yako. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallama kuambia watu wote: qul ya ayuhan nas qad jaakum alhaqqu min rabbikum فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa na Mola wake atuambie kwa kusema: qul, waambie: ya ayuhan nas, enyi watu, qad jaakumul haqqu min rabbikum, haki imewajiani kutoka kwa Mola wenu mlezi. لنفسه. فهموني mwenye kuongoka na kuikubali haki basi ni kwa ajili ya faida ya nafsi yake mwenyewe. Waman dhalla fa inma yadhillu alaiha, na mwenye kupotea na kuikataa haki basi ajue afanya hivyo kwa hasara ya nafsi yake mwenyewe. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amesimamisha hujja kwa waja wake, hakuna isipokuwa haki na batili. Anayetaka haki ataifuata, na anayetaka kudumu na kubakia katika batili ajue ni kwa hasara ya nafsi yake, lakini hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa haki ameiweka wazi na batil akaiweka wazi, kila mmoja akaifahamu, akataja maneno yake ya haki na hataanguka. Qala wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Waambie imekuja haki na kuondoka batil, hakika batil ni lazima itaondoka, haiwezi kubakia. Ibadallah, hali inayopitia waislamu leo hususan ahli sunnati wal jamaa ni hali nzito, lakini bishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bal nakhdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله سبحانه وتعالى سمع سسوي توب حقك كباطل تهماك يكيك تباطل مفنجيك نقول وانو كعالم ليرسوا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وانبيه haki imekuja na batil haiwezi kujitokeza mbele ya haki wala kurudi tena. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akalingania katika haki na kutuacha umma wake ala almahajjati albayda, njia ikiwa nyeupe kabisa usiku kama mchana. La yazighu anha illa halik, hakuna anayeiwacha hii njia isipokuwa yule aliyejichagulia kuangamia, waliyadhu billah. Ibadallah, kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajib juu ya kila Muislamu, na ukikhalifu ulinganizi unaolinganiwa katika kuifuata haki basi ujue hautaidhuru isipokuwa nafsi yako. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قبل يكم كبال متم محمد صلى الله عليه وسلم نكو كبال وإسلام ألكون موانقون ممادوي وكب ومتم صلى الله عليه وسلم بل ألكو تياري kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila njia. Ikatokea kutokea kwa watu wa Sham, Allah subhanahu wa ta'ala akawasalitishia jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam mlilituma chini ya imra ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardhah, wakashinda katika vita. Na katika wale waliotekwa katika matekwa ni dada yake Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akajieleza kuwa yeye ni mtoto wa Hatim al-Tai al-Karim alladhi yudrabu lahu al-mathal fi al-karam. Huyu bwana alikuwa akipigiwa mfano katika ukarimu miongoni mwa Waarabu wakati wa jahiliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwachilia huru binti yake kwa ukarimu aliyokuwa nao baba yake na kwa tabia njema alizokuwa akiamrisha, lakini akasema lau kama angelitamka la ilaha illa Allah tungelimwombea rahma. Ashahid, dada yake Adi ibn Hatim akiwa arudi zake Sham akakutana na Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, akamwambia ni ndugu mwovu ulioja wewe, wakati nilipokuhitajia ulinikimbia, lakini wallahi nimetoka kwa watu ambao ni wakarimu, nimetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mbora katika ukarimu hata kuliko baba yako. Adi ibn Hatim alikuwa ni mtu aliyefuata unasara wakati huo, akaamua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkaribisha vizuri katika mazungumzo, akamshika katika nguo yake kwenye shingo yake, faqal ya Adi atafiru an yuqala Allahu akbar fil ardh, wewe kimbia isisemwe Allahu akbar katika ardhi. Wa hal ta'lamu akbar min Allah, naje wajua mkubwa zaidi kuliko Allah? Qala la. Qala ya Adi atafiru an yuqala la ilaha illa Allah fil ardh, wakimbia ili isitamkwe la ilaha illa Allah katika ardhi. Hal ta'lamu ilaha ma Allah, je wajua kuna mungu mwingine pasi na Allah anastahili kuabudiwa? Qala la ya Rasul Allah. Thumma nataqa bishahadati faqal ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasul Allah. Ibadallah, leo ngapi katika Waislamu wanaolinganiwa katika sunna wakafanya inad katika kuikataa haki? Hivi enyi Waislamu mwakimbia tukiwaambia mumpakeshe Allah katika ibada? Je, mwajua mwingine anastahili ibada pasi na Allah? Ayuha almuslimun, mwakimbia kwa kuambia fuateni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwapiga vita ahli sunna kwa hilo? Mamjua aliye na haki zaidi kufuatwa zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullaha ayuha almuslimun, watu waache kufanya inadi katika kufuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa utaikataa sunna, chukua bishara hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza haki itakavyoenea katika huu ulimwengu, asema kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata wacha baitu madarin wala abarin illa wa udkhila fihi lislam. Hakuna nyumba ya udongo wala ya ngozi wala yote isipokuwa Allah atauingiza Uislamu wa haki na watu wataukubali Uislamu. Bihisi asasin au dhulli dalilin, isa kwa wale watakaoikubali haki Allah subhanahu wa ta'ala atawapa isa. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Waitaka izza, ndugu yangu Muislamu, fuata haki, fuata aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wachana na bid'a, wachana na uzushi katika dini ya Allah, wallahi hautakufaa chochote. kupata kwa kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo Allah anavyolipa kila anaozua katika dini ya Allah kwa sababu ya uzushi wao. Watizame ahli bid'ah namna gani walivyowadhalilifu, wal iyadhu billah. Nani nani sababu ya udhalilifu wa Uislamu mbali na hao waliozusha katika dini ya Allah? Ibadallah, ishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Haya ni maneno ya Allah, wallahi hayataanguka. Limetangulia neno lake kwa waja wake mitume, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo ameliahidi, innahum lahumul mansurun, wataka kunusuriwa. Shikamana na waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa inna jandana lahumul ghalibun, na jeshi letu ndilo litakuwa shindi atakayeshikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa huwa azizun bi'izzati Allah, shikamana na sunna. Wallahi ukishikamana na sunna, fa anta aziz walau kunta wahda, utapata izza kutoka kwa Allah hata ukiwa peke yako. Tizama leo wengi wa ahlul bid'ah, wallahi na wengi waliokuwa nao hawatishi chochote ahlu sunnati wal jamaa, na watu waizungumza haki, la yakhafuna billahi lawmata laim. Lakini tizama ahlul bid'ah, wallahi kuna mambo ya haki wayajua, hawawezi kuyasema kwa kuogopa kuwa watu watawasema vibaya. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala awalingania waja wake na kuwaambia, ya ayuhannas qad jaakum ar-rasulu bilhaqqi min rabbikum faaminu khayran lakum, mfuateni mtume sallallahu alayhi wasallam ni khairi kwenu nyinyi, la sivyo tutaingia katika hadithi ya Ibn Umar fi musnad al-Imam Ahmad, waju'ila adh-dhillatu was-saghar ala man khalafa amri, rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim, rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina 'adhaban naar. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.